Jó estét! Hát múltkori ilyen történeti okfejtésből nevezzük így. Tehát ugye itt a kulturális és politikai és egyéb mintázatokat véltünk felfedezni bizonyos folyamatokban, és aztán így eljutottunk Napóleontól a Beatlesig. Ezügyben még Robinak van egy kis mondani valója. Ő még szeretne nektek a római történelemről mesélni. Pár dolog kimaradt. És aztán legfeljebb a fele elmegy innen a közönségnek. Tehát így kimaradt egy-két dolog, és a Robiba ez nagyon benne maradt, úgyhogy át is adom neki a szót. A jobboldaliság meg a baloldaliság fogalmait, azokat modern fogalmaknak tekintjük. De a csírája, ahogy a nyugati civilizáció elidegeníthetetlen a modernitástól, vagy a modernitás a nyugati civilizációtól, hiszen a modernitás a nyugati civilizáció egy korszaka, bizonyos értelemben a válsága, vagy az elbomlása, vagy az elbomlás előszobája, mert bizonyára a posztmodern az elbomlása, akkor a modern az az elbomlásba vezető út, de akárhogy is a nyugati civilizáció egyik pillére az antikvitás, a másik az ugye a judeokereszténység. Ilyen értelemben már az ókori Rómában jelen voltak a jobboldaliságnak, meg a baloldaliságnak a csírái. Tehát már megnevezhető, hogy ki volt akkora jobboldal, ki volt akkora baloldal. Beszéltünk legutóbb a köztársaság válságáról. Ugye a köztársaság válságára az antik Rómában voltak jobboldali és baloldali pályamunkák, mármint a megoldásra. Jobboldali és baloldali kísérletek vonatkoztak a köztársaság válságának a megoldására. A legismertebb ezek közül a Máriusnak a reform mozgalma, illetve a Szullának a diktatúrája. Diktatúrája. Ez a szó egyébként, hogy diktátor, ez onnan ered. Rómából tudod. Tehát a két konzul, diktátor... háború esetén diktátort választanak. Igen. Na most a Marius félreérthetetlenül a korszak baloldala volt, vagy baloldali kísérlete, megoldási kísérletét szállította. A Sulla meg a korszaknak félreérthetetlenül a jobboldali megoldási kísérletét szállította. Ugye, mitől jobboldal vagy baloldal? Hogy alulról vagy fölülről akarja megoldani a problémát. De az tény, hogy Marius és Sulla között még volt konszenzus. Az a konszenzus, ami ugye a modernitásban egyre fogy, és hát a weimarizáció az nem mást jelent, mint ezeknek a konszenzusoknak a felszámolását. Hát attól weimarizálódik egy társadalom, hogy alig vannak konszenzusok. Egyre kevesebb konszenzus hát van. Hát Sulla eléggé felszámoltat valami konszenzus, nem? Vagy talán konszenzus nem is volt, ez egy polgárháborús állapot volt. Igen, de... A római köztársaságnak a utolsó nagy válságára. Igen, de Róma önmagában, Rómának az étosza, Rómának, mint államnak a fősége, az akkor is egy konszenzus volt köztük. Ez ma Amerikában egyáltalán nem egyértelmű, hogy ugyanazt érti egy demokrata meg egy republikánus Amerika alatt. De a demokrata az az uniót érti, leginkább a Kalifornia által vezetett északot érti. Sokkal inkább Kalifornia. Ez a, most így bekiáltotta a kollega úr, hogy New York. Én úgy gondolom, hogy ma már a észak vezérállama egyértelműen Kalifornia. A keleti part fogalma, tudod, kulturálisan, minden szempontból. Az észak-atlanti félteke, vagy úgy mondom, hogy az észak-atlanti politikai, gazdasági erőtér, az lassan átadja a helyét a csendes óceáninak. Tehát sokkal kevésbé zajlik ma már a gazdaságnak meg a politikának a vérkeringése ott, ahol a 20. században. A 20. században egyértelműen ez az észak-atlanti zóna, volt a súlypontja a világpolitikának, meg a világgazdaságnak. Mostanra ez áttevődött erre a csendes-óceáni erőtérre, Japánnal, Koreával, elsősorban Kínával és Kaliforniával. Tehát GDP erősebb lett a csendes óceán partvidéken. Jó, de most visszatérve az Egyesült Államoknak a térségeire, miért nem New York, miért nem a keleti part? Mert itt azért történelmi dolgokról van szó, tudod? Tehát most Amerika, azért, mert az Egyesült Államok kurva sokféle. Azért, mert a tudatipar az átköltözött Kaliforniába, az a, most úgy mondom, hogy a Broadway-ról átköltözött Hollywoodba. Aztán Hollywoodból meg tovább költözött a Szilíciumvölgybe. És ez már Kalifornia lett a túlsúlyos. Sok szempontból. De most eltértünk a tárgytól. A lényeg, hogy az egy republikánus szavazó, az meg a Texas által vezetett délt a konföderációt érti Amerika alatt. Magyarországon egy jobboldali, azt mondja, hogy Magyarország, de Hunniát érti alatta. Egy baloldali, liberális azt mondja, hogy Magyarország, de Pannoniát érti alatta. A szóhasználat azonos, de a fogalom, amit leír, az nagyon nem azonos. Na most én úgy gondolom, hogy Máriusz és Szulla nagyjából ugyanazt értette Róma alatt. Különböző megoldási javaslatai voltak Róma megmentésére, de a római impériumot nem vonták kétségbe. Nem volt olyan kétség, hogy hát Trump az inkább egy kereskedő köztársaságot szeretne, ezzel szemben a, nem tudom, Biden meg egy birodalmat. Tehát ilyen különbségek nem voltak. És minden esetre különös, hogy ahogy Cézár, úgy Napóleon, ugye ezt legutóbb megvontuk ezt a párhuzamot Cézár és Napóleon között, ugye a koronázás előtti Napóleon felel meg Cézárnak, a koronázás utáni meg Augustusnak. Mindketten baloldalról érkeztek. Tehát Cézár is jobban hasonlított a maga császárságának kiépítéséig Máriuszra, mint Szullára. Baloldalról érkezett, és baloldalról megragadva a hatalmat hajtott végre egy konzervatív fordulatot, vagy egy jobboldali fordulatot már a hatalomban. Hasonló műveletet hajtott végre Napóleon, aki szintén balról érkezett, de balról érkezve végül aztán a polgári módon mégiscsak újraépítette azt a hierarchiát, amit a köztársaság megbuktatott, amit a köztársaság felszámolt. Nem királyságként, hanem császárságként, de újraépítette. Aligha véletlen, hogy George Orwell az Állatfarm című elbeszélésében Napóleon elvtársnak hívja a Sztálinnak megfelelő sertést. Ez azért van, mert Sztálin maga is az a karakter, ami Cézár volt, meg Napóleon volt. A forradalom eljutott a Termidorig, és a Termidor követő megoldás egy balról érkező erőskezű vezető jobboldali fordulata lett, kvázi ellenforradalom alulról. Hát alulról érkezik, forradalmárnak adja ki magát, a forradalmárokkal jön, de végül aztán megragadva a hatalmat, egy ellenforradalmat hajt végre, csak úgy, mint Cézár, csak úgy, mint Napóleon, a Sztálin. Ja. Hát ezek az analógiák, ezek jól láthatóak, jól érzékelhetőek, és egészen nyilvánvaló, hogy a történelem kereke jár egy srófra. És az a sróf az bele van vésve, úgymond bele van égetve a kollektív Te ilyen szellembe. Vészesen platonista vagy. Ugye? Hát ez olyasmi. Lehetséges, hogy ez maga a kollektív tudattalan. A kollektív tudattalan mintázatai történnek meg velünk újra meg újra. Jung János, de hát Jung az platonista. Na, most a szó tág értelmében. Tehát, hogy vannak mintázatok, de azok hogy alakultak ki, azt viszont nem tudjuk. Az visszamegy azért a... Na, figyelj! De mi van, ha eredendőek? Figyelj, mi van, hogyha mondok, nem, egy mi példát, mondok egy példát, Pannonia és Hunnia. Nagyon sok európai és nem európai országnak megvan a Pannoniája és a Hunniája. Az Egyesült Államoknak a Pannoniája az észak, a Hunniája dél. A olaszoknál a Pannonia az észak, a Rómától északra Milánó, Pó völgye, ez a vidék, tudod, ahol a reneszánsz volt, meg az iparosítás. A Hunniája, az meg Szicília, meg Kalábria, meg ez a déli rész, nem? De jellemzően mégis, szerintem az út attól tartok, hogy fordítva. Az észak a Hunnia? Azt hiszem, hogy a déla, igen, azt hiszem, hogy a déla baloldalibb. De én most nem azt mondom, hogy inkább a latin-amerikai modell működik, hogy észak az a GDP erős, Milánó, Genova, Torino háromszög, meg még ahhoz fölzárkózva mondjuk Firenze, az számít az Egyesült Államoknak, ha az amerikai kontinensre vetítjük, és a dél, tudod, Palermo, Nápoly, de ott van számít de a gyarmatoknak, vagy Latin Amerikának. Ott van feudalizmus. Hát a maffia az egy feudális, a feudalizmusból fölmaradt struktúra. Igen, de az az ősi, az a gyökér, az az altalaj, hogy Lajos barátunkat idézzem. Vágod? Uh-huh. És figyelj, a másik, hogy a NDK-NSK viszonylatában melyik? Pannonia és Hunnia, és azért rögök, mert akkora fasság ez az egész. De amúgy valami igazság magma mégis vanna. Melyik Pannonia és Hunnia? Mi azt hittük, hogy Nyugat-Németország Hunnia és Kelet-Németország Pannonia, de azóta elolvastuk a Demokratát, a Demokratából kiderült, hogy tévedtünk. Éppen fordítva van. Kelet-Németország felel meg Hunniának, és Nyugat-Németország Pannoniának. Értem, Robi. Jól van. Hát ennyit Máriusról és Szulláról és a történet. Figyelj, várjál, valamit nem értett a közönség, és tőlem kérdezték utána. Figyelsz? Figyelek. Ez is majd a napus, tudom. Egyébként azért is csinálom, mert a tradíciót őrizni kell. Tehát ilyen értelemben hunok vagyunk, és altalaj mi is. Apunak is megvan a maga Hunniája, és megvan a maga Pannoniája. Na. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy büszkeségtől duzzadó mellkassal köszöntsük miniszterelnök urunkat 60. születésnapján. Ez csodálatos. Zengje, zúgja a hálás ifjúság énekszóval miniszterelnök urunk köszöntését. Még egyszer ennyi évet kívánunk miniszterelnök urunknak. Egyébként direkt néztem az állampárti sajtót. Hello. A nemzeti sajtót, és nagyon óvatosan kerülik ezt a témát, tehát a magyar nemzet... De miért? Nem büszkék? Egyszerűen nincs benne, hogy Orbán Viktor 60 éves, szerintem kínosan vigyáznak azért erre, hogy nehogy az legyen, hogy itt személyi kultusz van, és ezért viszont... De mi lesz a büszkeségünkkel? A meggyőződéses nersevikek a maguk privát információs csatornájába, a kommentmezőbe, meg egyéb helyen azért csinálnak ilyesmiket, hogy... Hát minket nem utasítanak sehonnan, ezért mi megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy köszöntsük miniszterelnök urunkat 60. születésnapján. Őrizze meg a magyarok istene miniszterelnök urunkat békességben, egészségben, népben, nemzetben, szeretetben, az emberi kor végső határáig. Erőt, egészséget, miniszterelnök elvtár. Uram! De ezt most te írtad? Orbúzát, békesség! Ezt a magyar nép írta szívével, könnyével, vérével. Értem. Nem is. Azt ugye tudjátok, hogy Rákosi Mátyás 60. születésnapja az egy ilyen kurva nagy országos ünnep volt, és akkor mindenki készült rá. Sztálinnek és mindenki készült rá, és akkor mesélem az autóban Robinak, hogy egy hentes, az kifaragta Rákosi kopasz fejét zsírból. És akkor ezen nem, figyeljetek, én most nem erről akarok beszélni, és nem véletlen, hogy a NER sajtó az annyira nem jön ezzel ez elő. Ez is szörnyű, viszont hogy ennyire meghasonlottak a hazaszeretetünkkel. Troll geci vagy. Senki nem meri kifaragni Orbán Viktor zsírból. Igen. Tehát, hogy ennek, senki ennek, nem meri. Ennek itt vannak ilyen, tehát Hortinnak is volt ünneplése, tehát itt az ilyen politikusoknak az ünneplésének van egy tradíciója, és nyilván Orbán nem szeretné, hogyha ez... Tehát ő ebbe a hagyományban nem szeretne részt venni, és ezért nyilván a momentumosok énekelnek ott neki a szülinapjára, a várba, te itt a izén, a zengedezel trubadúrként itt a színpadon. És ennek csak ilyen... büszke vagyok, megélem a magyarságomat, miért fáj ez neked? Nem fáj egyáltalán, nem fáj, sőt boldogsággal tölti el a szívemet, csak most arról szeretnék beszélni, hogy ugye... Fölköszönteni ma Orbánt a 60. éves születésnapjára az egyértelműen gúnyolódás és irónia, mert ennek Magyarországon olyan tradíciói vannak. És mondom a Robinak az autóba, hogy mi van, hogyha a hentes gúnyolódott a zsír fejjel? Mert ma ezen szépen, mi is röhögtünk, hát kifaragja Rákosi fejét a zsírból, egy köpcös kopasz izé csávolk a fejét a zsírból, nem. És ez a zsírfej, a Rákos, és nem volt az meg. Tehát nem és a Robi mondja, hogy biztos, hogy nem. Szerinte nem volt irónia. Nem volt az egy olyan korszak, amikor emberek egy jó poénért az életüket kockáztatták. Hát ez, az ott nem volt irónia, azt ott halálosan komoly volt, és lehetséges, hogy bizonyos körben röhögtek ezen. De dupla gondol lehetett, érted? Tehát, hogy lehet, hogy ő magában röhögött rajta, de előadta komoly pofával. Ugye, szerintem, hogyha ő belegondolt abba, hogy ez félreérthető, nem merte volna megcsinálni. Most tényleg? De most az meg zsírból kifaragni valakinek a fejét, és az ott elolvad, és így elképzeltem, disznózsír nyilván, mert a libazsír az hát egyrészt drága, másrészt Rákosi zsidó volt, harmadrészt... Hát még, igen, libazsírból, nem tudni, hogy melyik a sértő, libazsírból vagy sertészsírból. Rákosi nem véletlenül magyarosított, és a család az összes rokonát kötelezte, hogy magyarosítsanak, aztán bíróra magyarosítottak a testvérei, meg a nem tudom kiei. És pont ezért, mert ő nagyon tolta el a saját származását. Tehát őre egy picit ilyen antiszemita zsidó is volt. Tehát ilyen öngyűlölő. Hát amennyire annak lenni kellett a sztálin. Szerintem ő pusztán csak egy igazodó csávó volt, és ő neki nem volt önálló identitása. Tehát ő mindenről azt gondolta, amit a sztálinizmusban kötelező volt gondolni. Igazából már egy mesterséges intelligencia volt ilyen értelemben. Úgyhogy teljesen up-to-date téma. Viszont figyelj, visszatérve erre, tehát hogy és most ugye Orbánt fölköszönteni az irónia. Na de mi van, hogyha értelemszerűen irónia... hűséges alattvalói köszöntik fel? De... Van ilyen? Találkoztál az interneten? Figyelj, biztos találkoztál, Geci, nekem mutattál itt az autóba, csak nem árulja el. Találkoztam a Dezse Balázs nevű rapper. Hát, deszkás, tetkós. Igen. Spangli is, graffiti is, NER véleményember, igen. Az egyszerre egy posztban köszöntötte fel a húgát és a miniszterelnök urunkat. Úgy tűnik, hozzá nem jutott el a pártutasítás, hogy ezúttal visszafogottnak kell lenni, és hagyni kell, hogy Orbán Viktort a családja és csak is a családja köszöntse. Mert magánügy. Mert nem szabad ekkora labdát dobni az ellenségnek. Nem azért, mert magánszféra? Nem azért, mert magánszféra. Nem azért, mert ezzel a mocskosok, a hazátlanok vissza fognak élni. Azt fogják állítani miniszterelnök urunkról, meg a rendszeréről, hogy ez rákosizmus, hogy ez személyi kultusz, ami hazugság. Ha nem lenne hazugság, akkor utasítani kéne az újságírókat, hogy nehogy lemerjék írni, hogy miniszterelnök urunk 60 éves, és az Isten éltesse. Igen. Jó, de figyelj, Magyarországon mi az, ami nem hazugság? Infláció. Ja, azt érzem magamon, az kőkemény. Szóval megnéztem egy sorozatot. Már meg akartam régóta nézni, csak most jutott eszembe, és most volt el időm, a Besúgó az a címe. Egy magyar Netflixes cucc. Netflix. HBO. Nekem ez tök ugyanaz, bazd meg. Kuka. Bazd meg, mind a kettőből kiszedjük a kolbász véget, meg a izét, érted, a nem tudom, sörös üveget, meg a kidobott hulladékot, és akkor abból próbálunk valami szemetet enni. Na, tehát HBO. De egyébként jellemző, hogy keverem kurvára mind a kettőt. És ez egy magyar sorozat, 85-ben játszódik. Először nem tudtam, mert azt hittem, hogy a 60-as évek elején. Esetleg az 50-es években. És ez kiderült akkor, amikor én már ott hőzöngtem, meg ellenzékiskedtem. De nem ismertem magamra. És akkor ilyen vita alakult ki ott a kommentmezőben, ilyen fiatalokkal. Hát fam, már te is ilyen izé lettél, ilyen a botoddal, ami egyébként tényleg igaz, itt van ez a kurva mankó. És akkor azzal ott izé rázod, érted, hogy az én időmben. Ég, bezzeg régen. Na szóval ez, na, de igazából nem, mert na, ebbe akarok bemenni, hogy mi az, hogy Magyarországon miért van kizárólag történelem hamisítás, tudod? Én először azt hittem, hogy ez egy fideszes sorozat, és akkor azt mondják, hogy nem, ez tényleg egy független, sőt, inkább, mit tudom én, a NER-től távol álló figurák csinálták, mert a következőket láttam ebben. Úgy ábrázolták a késő kádári Magyarországot, a késő kádár, nem is a kádárit, a késő kádárit, amikor már hobó koncertek voltak, meg B-mobil, meg hőző, meg CPG, meg minden volt, mintha az ilyen Románia. Abban az időben a Ceausescu rendszer volt olyan, ami ennek a késő kádári Magyarországot ábrázolták. Elképesztő fasságok voltak benne. A csávót úgy szervezték be Besúgónak, hogy a vasúti kocsiba odahívatta őt a tartótisztje, és mondta, hogy maga innentől megfigyeli ezt az embert, mert különben a testvére nem kapja meg azt a drága gyógyszert, és esetleg meghalhat. Hát ilyen beszervezés nem volt, baszki. Romániába el tudom képzelni, tehát ott ennél még durvább dolgok is voltak. Magyarországon nem így szerveztek be embereket, tudod? Hanem úgy, hogy mondjuk olyat csinált, hogy vaj volt a fején. És akkor is udvariasan beszéltek vele. Várj, hozzám a katonaságnál odajött egy katonatársam, és akkor azt mondja nekem, hogy te figyelj, szarba vagyok, mert ugye hát itt szipuzgattam, ilyen ragasztót szívott a csáv, és kurva jókedve lett. Ez azonnal kiderült, nem nyilvánosan, az elhárító tiszt ezt megtudta. Azon kívül levelet írt a nyugaton élő unokatestvérének engedély nélkül. Nyugatra levelet úgy, hogy nem látja azt a akárki a honvédségtől. Na, hát ezért futkosó is járna, futkosónak neveztek a katonai börtönt. De a Magyar Népköztársaság ad magának egy esélyt, és akkor itt a katonákat kéne figyelgetni, és akkor így jelentéseket tenni, hogy ki mit mond. Itt van például ez a farkas honvéd, egy okos gyerek, de rossz társaságba került, ilyen ellenforradalmi elemek közé. Hát, hogy ő milyen rádiót hallgat, meg milyen... Csávó odajött hozzám, és akkor ezt így elmondta. És azt mondja, hogy te figyelj Attila, én ha utálnálak is, alapvetően ezt egy szemétségnek tartanám, de még csak nem is utállak, ezért nagyon vigyázz arra, hogy te itt miket beszélsz, mert nekem erről jelentenem kell. Aztán később egy másik csávó részegen lebukott, és engemet kémnek nevezett, na onnan tudtam, hogy az is jelent. Csak az már nem volt ilyen jó fej, mint ez a falumbeli. Mert ez falumbeli volt, a másik nem. És tehát így ment ezeknek, a katonaságnál szervezték be a 3x3-asoknak amúgy a többségét, mert ott olyan védtelen és kiszolgáltatott az ember. Nem csak zsarolással szerveztek be embereket, volt, aki önként is dalolva ment, karrierért, meg mit tudom én, ezt úgy hívták, figyelj, hogy hazafias indítékból. Ez volt a hivatalos megnevezés. Hazafias indíték, amikor valaki önként. Na most utóbb tudtam meg, hogy a statisztikában hamisítottak, és több hazafias indítékot írtak be, mint ami a valóság volt, mert hogyha tényleg csak azokat írták volna be, akik a rendszer őszinte a hívei voltak, és akkor hűségből ők le akartak volna csapni itt a rohadt imperialista kémekre, érted? Abból gecire kevés volt. És milyen statisztika azt tudod, hogy hát csak ennyien jelentkeznek 3x3-os besúgónak? Többit meg megzsaroltuk, meg karrierista, meg bosszú vágyból, meg ilyet, szóval, na, érted? És akkor azért itt még egy statisztikai hamisítás is volt, mint a Kádár korszakban, annyi mindenben, tudod? Na, és akkor ilyen fasságok mennek ebbe a sorozatba. Jó, oké, fantázia, nem kell történetileg hitelesnek lenni valaminek. De van egy határ, tudod, azért az szerintem ez egy határ az, hogy mondjuk filmet csinálok arról, hogy nem volt holdra szállás. De mondjuk úgy, hogy hát tényleg, hát tudod, mert ez állandóan ez a hivatkozási alap, hogy hát de ez csak fikció. Ez csak fikció. Ez a hivatkozási. Hát bazd meg, de hát van egy bizonyos, és tudod, ki kezdte ezt? A Tarantino. Igen. A Bestelen Brigantikkal. Igen, igen. Hogy valójában ez a Bridgertoni. A Bridgertonban a fekete királynő. Van egy mulat királynő a Bridgerton című sorozatban, angol királynő, meg ilyen színesbőrű arisztokrácia. Igen. De ez valójában, és hogyha tudod, ezzel konfrontálod őket, nincsenek benne rabszolgák. És ha ezzel konfrontálod őket, akkor azt mondják, hogy ez fikció. Csak tudod, kurva érdekes, hogy nincsenek benne törpék, tündék, zombik, robotok, sárkányok, tudod, semmi ilyesmi. A besúgóban sincs. Nincsenek, nincsen benne kraken, tudod, tengeri szörny. Ilyen pedig az fantázia. Tehát akár lehetne is benne, hanem beírik azzal, hogy meghamisítják a történelmet. Ja. Fekete volt a királynő, a besúgó az ilyen... Várj, a lényeget nem is mondtam. Szóval ilyen Ceausescu Magyarország, de közben olyan ellenzéki dumák mentek nyíltan, meg olyan szervezkedések, ami megint nem volt, értitek? Megint nem volt. Hát eleve önellentmondó, hát bazd meg, egy kemény diktatúrába mukkanni nem mersz. Nem, hogy olyan klubot létrehozni, hogy szídod a rohadt kommunistákat, meg ruszkik haza, 85-ben, faszt, ilyen nem volt. Na, hát itt... Én a barátaim körébe... Négyen, bazd meg, és még azt is besúgták. Baromság. Ilyen nem volt. Kettős történelemhamisítás. Kettős. A rendszert keményebbnek állítja be. Az ellenzéket meg szintén. Az ellenzéket meg szintén keményebbnek állítja be, holott az elnyomás sem volt olyan fokú, meg az ellenállás sem volt olyan fokú, mint ahogy előadja, de hát jó filmet akarunk csinálni. Fikció. És ilyenkor azt mondja, hogy fikció. Hogy valójában megszűnt a történelemhamisítás, és valóban a Tarantino azzal a két filmjével, a Bestelen Brigantikkal vesz elégtételt a zsidók nevében a nácikon, és a Django Elszabadult című filmjével vesz elégtételt a feketék nevében az rabszolgatartó. És kér bocsánatot a németektől. És kér mindjárt tudom, bocsánatot. Mert igen, ott a német a kultúrember, és az amerikaiak a bunkók. Tehát... És hogy el ne tévezd, ugyanúgy a Christoph Waltz-al csinálja. Direkt, ezt is így értsen. Ja. Tudod, az egyik filmjével megsértett csoportot, ami a célja volt, majd a másikkal rögtön bocsánatot kér tőlük, úgy, hogy a fejvadász föláldozza magát, tudod, egy pátoszos gesztussal az Oscarért. Ja, nem, bocsánat, a barátaiért. A fejvadász, tudod, a lelkiismeretlen gyilkos, aki az egész sztori arról szól, hogy ő ebből él, hogy agyonlövi ezeket és felveszi a vérdíjat. Na, igen. Na, hát ez olyan, mint a besúgóban, hogy a csávónak a szülei, azok ilyen politikai foglyokként apja, anyja börtönbe volt, az anyja fölakasztotta magát a cellába, és ki volt írva, hogy 1969. Mi van? Mi van, bazd meg? 1949-ben volt ilyen. 59-ben volt ilyen, bazd meg, de 69-ben már kurvára nem volt ilyen. Csak azért kell, mert a csávó már, hogy úgy legyen majd kamasz, hogy akkor éppen kisgyerek, és akkor... Szóval, érted, bazd meg? Tehát, hogy... Egyszerűen nem értem. De a fekete királynő, meg a fekete arisztokrácia mögötti szándékot a Bridgertonban, azt ugye értjük, ott egy politikai szándék húzódik. De itt nem értem a szándékot. Milyen politikai szándék, akkor próbáljuk megérteni, húzódik a mögött. hogy hát keményebb diktatúrának állítjuk be a kádárizmust, és keményebb ellenállásnak mutatjuk be a és olyan demokratikus ellenzéket. És nemzeti, mert mennek benne ilyen magyarkodós szövegek is. Na most a demokratikus ellenzék az nem volt nacionalista. Egyrészt szociáldemokrata volt inkább, még a 80-as években, baloldali. Megjelentek már a liberalizmusnak bizonyos elemei benne, tehát aki szamizdatokat olvasott, az ismeri ezt a témát, és hát lágyabb volt jóval, meg nem voltak ilyen akciói. Jó, március 15-én volt tüntetés, mikor? 85-ben azt hiszem. De ilyenek nem voltak. Na most én a Fideszt ismertem föl ezekbe a fiatalokba, tudod? Ezért gondoltam, hogy ez egy ne... Na, a kemény, véres, bolsevik diktatúrában voltak ilyen kemény, hazafias magyar gyerekek. És az pont az a generáció, tudod? Akik egyetemre jártak a 80-as években. Ez pont az a ez a Fidesz generáció. Aha. Hát a fazon. Aki a MSZMP-be, meg a KISZ-be. Nem, itt magyarokról van szó. Hát a fideszesekről beszélünk róla, és nem? Figyelj, nem láttad ezt a sorozatot, mert kurva vicces, és nem akarja megnézni. Kurva vicces, mert a kiszes csávó az olyan kiszes, amilyet én láttam tényleg a 70-es években, de ilyen kiszesek az egyetemen már nem voltak. Tudod, ilyen lenyalt hajú, ilyen nagyon stréber kommunista fejű csávó. Tehát ilyen ideáltipikus, a főszereplő, olyan hosszú hajú, magyar, kemény. De nem arról van szó, hogy... Amúgy meg ilyen baszógép is, tehát érted? Kicsi. A másiknak látszik, hogy fasza sincs. Tehát hogy olyan karaktereket is hoztak elő, érted? Kicsi ország vicces, vagyunk, és csak vicces. Egy söpredékre telik, nem? Kicsi tehát nem ország. Arról van szó, hogy de nálunk... Igen. Királyhegyi Pál mondás. Nálunk kisország vagyunk, söpredékre telik. A kiszesek, meg az ellenállók, azok ugyanazok. Hát, Kövér Laci bácsi, szuperpozícióban van. De a filmben mondod, hogy a fideszesek jutottak az eszedbe. Nem is, ja. De melyikekről? A kiszesekről, vagy az ellenállókról? Az ellenállókról, Robi, az de hogy ellenállókról. Nem a, de hogy nem a kiszesekről? A kiszesekről Gyurcsány jutott eszembe. Vágod. Uh-huh. De miért? Nem, olyan volt a benyomásom. Aha. Nekem rögtön az jött le. Lehet, hogy a készítők... Ez egy rendes hazafias benyomás. A készítők nem akarták, tehát ők ettől távol vannak, ők csak egy izgalmas HBO sorozatot akartak. Az jó, ha izgalmas. Egyébként ilyen nyugati sorozatpanelek vannak benne, tudod, hogy a végén van valami olyan fordulat, amit még nem mutatnak meg, és várod a következő részt. Tehát működik, a fasság működik, akkora baromság az egész, mint egy ház, csak nyugati panelekkel, a nyugati sorozatoknak, a ma menő nyugati sorozatoknak a paneljeivel van tele, és akkor ezért működik a cucc. Persze. Azért, mert Magyarországon kívül is próbálták volna bemutatni, 60 országban levetítették. 60 országban levetítették a besúgót? Angol szinkron is készült. Angol szinkron is készült, na. Tehát ilyen részben azért is engedtek meg ilyen fajta szabad fantáziát megengedtek. Úriember azt szólta hozzá, hogy nagy valószínűséggel azért mertek ekkorát hazudni, mert nem elsősorban magyaroknak szánták, azok meg azt se tudták, mi van. Így simán összekeverik Bukarestet Budapesttel, simán lehet nekik hazudni nagyobb elnyomást, meg hősiesebb ellenállás. Igen. A film is izgalmasabb, meg magyarnak igen. Lenni is menő. Igen. Hogyha valóságot csinálnánk meg filmen, az geci unalmas lenne. Nem tudnánk egy filmet megtölteni. Állati unalmas volt. A Kádár korszaknál unalmasabb a világon, nem? Úgy akkor békés, hát az egy unalmas büntetés végrehajtási intézmény, ahol ugyanaz a foglár és ugyanaz a rab. Igen. Mi az élmény? Ja, igen. Na, de vissza... Legfeljebb magadat verheted, Robi, pofán. Ez csak egy apropó volt, mert ne elemezzük már azt a sorozatot, amit nem is láttál. Ne, valóban. Maradjunk viszont, a történelem hamisításnál. Ha már történelem hamisításról van szó, engedd meg, hogy a Facebook bejegyzésedet fölolvassam a kedves jelenlévőknek. Ez nem az én bejegyzésem, hát én jegyeztem be, de... Te jegyezted be. De ez egy idézet. Ez egy hazai sajtóorgánumból származó idézet. Jó, az én kommentemet nem kell hozzá. Nem fogom felolvasni a kommentárodat, arra itt vagy te. Szerintem te inkább, de... A közhiedelemmel ellentétben a Szovjetunió 1939. szeptemberében nem felosztja Lengyelországot a náci Németországgal, hanem csak az 1920-ban elvesztett területeit szerzi vissza. A Lengyelország elleni 1939. szeptember 1-i támadást követően a Vörös Hadsereg közel 3 heti kivárás után szeptember 17-én lépi át a határt nyugat felé, és nyomul előre, de csak 1918-ban kijelölt határig, a Kurzon vonalig. Tehát szovjet katona nem is lép ekkor lengyel földre. Ukrajna ekkor kapja vissza nyugati területeit. Erről ma megfeledkeznek az ukránok. Érdemes szót ejteni itt az 1939. augusztus 23-án Moszkvában aláírt Molotov-Ribbentrop-paktumról, mert rengeteg ferdítés, sőt, hazugság tapad ma is hozzá. Ugyanis abban, de még a titkos záradékában sem szerepel Lengyelország neve, és persze felosztása sem. Eme szerződés szerint, amennyiben valamelyik aláírófél lépéseket tesz 1918-as határai visszaállítására, akkor a másik semleges marad. Ennyi, és nem több. Mindenképpen ki kell térnünk az úgynevezett ukrajnai éhínségre, idézőjelben, az 1930-as évek elején. Erről is rengeteg a hamis információ, a tudatos torzítás ma. Valójában egy nagy ökológiai katasztrófa sújtotta a 30-as években az egész északi féltekét. Elhúzódó súlyos aszály tizedelte a termést egész Eurázsiában és Észak-Amerikában. Csak akkor ebből még nem lett klímahisztéria. Az Egyesült Államokban 1931 és 39 között tartott a nagy porviharok évtizede. Szinte elsivatagosodott az amerikai középnyugat. 2,3 millió farmer család hagyta el földjét és költözött el a városokba. Erről szól például John Steinbeck regénye Az egerek és emberek. A Szovjetunióban az úgynevezett ukrajnai éhínség éveiben 1931 és 34 között több ember halt éhen az Orosz Föderációban, mint Ukrajnában. A kazaksztáni éhségsztyeppén is 1,5 millióra tehető az áldozatok száma. Szerencsétlen módon mindez egybeesett az 1929 és 35 között folyó erőszakos sztálini kollektivizálással. Szerencsétlen módon egybeesett. Az ökológiai katasztrófa. Igen, a kollektivizálással. Ami felerősítette a negatív ökológiai folyamatokat, és a kettő együtt vezetett a parasztság elleni terrorhoz. Az ökológia összefogott Sztálinnal, és elvezetett a parasztság elleni terrorhoz. A városi pártbürokraták nem hitték el a parasztoknak, hogy csak annyi termés termett, és tényleg nem tudnak többet beszolgáltatni. Nem teljesültek a tervek, és a kulák lett a bűnbak. Pedig az erőltetett iparosításhoz nagy szükség volt a gabona exportra, ami folyt is tovább, miközben a vidéki lakosság éhezett. De az már nem igaz, hogy Sztálin akarattal akarta kiéheztetni az ukrán népet? Még a legőrültebb diktátor sem tenne ilyet? Hiszen ezzel éppen saját hatalmát ásná alá. Az ördögöt nem kell feketébre festeni a valóságosnál. De a holodomor elferdített hamis interpretálása nagyon alkalmas a ruszofóbia felkorbácsolására Ukrajnában. Írja a Demokrata. És abban Gazdag István. Ez az aktuális Demokrata? Ez az aktuális Demokrata. Egyébként a Ez az aktuális Várj. Demokrata. A Gazdag István az a Demokrata indulása. Indulása óta ír a Demokratába, és most van egy sorozata, már azt hiszem 10-valahanyadik, ha jól tudom, Amerika bolsevizálódása. Tehát, hogy Amerika bolsevizálódása és Oroszország demokratizálódása. Igen, ezzel egészíteném ki. Igen. Így teljes a kép. Egyébként kihagytál egy mondatot, de lehet, hogy ezt én felejtettem ki a idézetből. Azért a Katint is megemlíti, ott szerintem hibát követ el, mert a szovjetek letagadták annak idején, és a németekre lemaradt egy brosúrával az elvtárs. Én az ő helyében biztos, hogy a régi szovjet verziót vettem volna elő, és nem, tehát hogy azt a nácik csinálták, érted? Na, mindegy. Hogyha csak 10 évvel ezelőtt azt mondtam volna neked, hogy a demokratában, illetve a hazai jobb oldalon Sztálint fogják mostatni, rehabilitálni, relativizálni a sztálini bűnöket, az ukránok kiéheztetését, a padlások lesöprését ökológiai katasztrófával fogják elkenni, igen, elhazudni. Te nem kételkedtél volna az épp eszembe? De. Ezt el tudta volna bárki is képzelni? Mondjuk ilyen szélső balos, ilyen kommunista, Türmer Gyula, Krausz Tamás. Nem, azt gondoltam, hogy a Krausz Tamás... Ilyeneket... Krausz Tamás mond ilyet... Hogy tehát azért voltak bűnök, hibák, természetesen áldozatok, ártatlan, de azért nem fekete és fehér, tehát ilyen dumákat egyébként... De tudod, nem lehettek... Ők írtak ilyeneket. Igen. De tudod, nem lehettek az elvtársak biztosak abban, hogy a parasztok odaadták az összes terményt. De hát pont ennek érdekében az elvtársak fölküldték a NKVD-t a padlásra, hogy ott is nézzen körül. És tudod, ott se találtak semmit. De hát még mindig élt a gyanú, hogy a büdös paraszt elásta a gabonát. És úgy voltak, hogy hát majd az elásott gabonából élnek. És hát nem tudhatta Sztálin elvtárs, hogy nem ásták el, hanem ökológiai katasztrófa van, és hát ebbe haltak bele az ukránok. Hát nem úgy volt, hát nem akarta. Csak hát nem ásták el. Hát a városi bürokraták hibái és az ökológiai katasztrófa összetalálkozásából az a szerencsétlenség történt, hogy meghalt több millió ember. Ő azt írja, hogy 2-3 millió Ukrajnába, 6-7 millió Oroszországban. Tehát ez őrültség. Hát őrültség, hát ilyet a legelvetemültebb diktátor nem csinálna, hogy embereket írt, igen, meg különösen etnikumokat. Hát hol hallottunk? Hát ez őrültség. Hát ilyet épp ésszel nem lehet gondolni. Világos. Jó, figyelj, ez másfajta történelem, ez nem is hamisítás, hanem ferdítés. Átértelmezés. A besúgó az meg egy fikció, érted? Az egyáltalán nem volt. Ott max a Icarus busz hiteles. Már ahogy beszélnek abban a filmben, az összes generáció, hogy beszél, már az hiteltelen. Nem úgy beszéltek az emberek a 80-as években, bazd meg, emlékszem rá. Azok a szófordulatok nem léteztek. Na, de itt meg, hogy mondjam, itt átinterpretál, és játszadozik a statisztikával, meg a korrelációval, tudod, mint a múlt órámban, az meg múlt órán, a kurzusuk múlt óráján, igen. Tehát amit a múltkor mondtam, hogy tényleg volt egy, mint a asszály Észak-Amerikában, nyilván akkor Oroszországban is, tudod. A Steinbeck regények, nem csak az egerek és emberek, hanem érik a gyümölcs. Na jó, de jó, hogy ezek, tehát ott tényleg volt egy ilyen, meg Amerikában volt a 30-as években egy gazdasági válság. De hát jó, meg szesztilalom. De az érthető, tudod, mert ott diktatúra volt. Hát igen. Hát azért. Ja. Na de Oroszországban meg ökológiai katasztrófa. Ja, jó, most már sarkítasz. Már sarkítasz. Na. Próbálom a párt irányvonalat követni. Na, viszont szerintem, nézd, ez két külön műfaj. Az egyik, amikor úgy hamisítok történelmet, hogy nem használok egyértelműen fikciót, hanem átmagyarázom a tényeket, és játszadozok, esetleg hamisítok statisztikát, vagy játszadozok a statisztikával. Tehát ugye ennek a holomodornak az áldozatai számát minimum 3-ra, maximum 7 millióra teszik. Ő azt írja, hogy 2-3 millió, tehát az alsó határtól egy picit leviszi, de nincs benne tiszta fikció. Ez, amit most te felolvastál, ez a klasszikus. Ez a rendszereknek, a kurzusoknak, a történetírói, meg a publicistái, meg a propagandistái által alkalmazott kurva régi eszköz. De én nem tudok róla, hogy Goebbels olyat csinált volna, hogy alternatív német történelmet talált volna ki. Érted? Tehát mondjuk Nagy Frigyes megnyeri a 7 éves háborút, és Mária Teréziát leteszi a trónról, és azóta csak, bazd meg, tudod mi az? Az a Trianon tagadás, amit te csináltál, bazd meg, Tarantino, nesze, Puzsér. Ráadásul az izébe csinálta a Nemzeti, akkor Echo TV volt egy ilyen, Széles Gábornak a tévéje. A izé bemegy oda éjszaka a stúdióba, benyalja magát, és akkor éjszaka csinál két műsort, az egyiknek az a cím, hogy fehér bűnözés, ezt így a cigány bűnözés analógiájára, és akkor ott a fehér tömeggyilkosok, meg mit tudom én, Sztálin is benne van, stb. Erre egyébként a Kurucinfo meg azt írta, hogy hát akiket a Puzsér hozott, az többségük zsidó. Itt Robikám elcsúsztál a fehér bűnözéssel. Társadalmi bőrszíne nem fehér. A társadalmi bőrszíne nem fehér. Na, a másik meg a Trianon tagadás, az meg a holokauszt tagadásnak a mintájára, hogy Magyarország természetesen megnyerte az első világháborút. Sőt, három megyét is csatoltak hozzá. Hogy hívják a megyéket? Bereg. Bereg az igazi megyete. Már elfelejtetted, nem? És emlékszem már a... Hát nem vagyok elég hazafias. Kitaláltak ilyen, de ilyen jó magyaros hangzású megyéket, és akkor ott azért Havasalföldről is csatoltak Erdélyhez megyéket. Mikronéziába, mit tudom én, kaptunk gyarmatot, meg ilyeneket. Kumbéla nem is létezett, ez egy legenda. Ő Kun Lászlónak a fia volt, csak áttették a 20. századra. A Vörös Hadsereg az a Mátyás Fekete Seregének egy ilyen meghamisítása, meg szóval ilyen dumákat. Na ez, jó, te iróniából meg poénból voltak, és ki is baszták aztán a tévétől ezután a kedves kis... Érthetetlen módon a kedves kis poénja után. De, na ez a fig... Ő te viccből csináltad azt, amit a Besúgó című sorozat komolyan. De tudod, az a... Vagy a Tarantino komolyan, bazd meg. Az van, hogy amit én gyártottam a fehér bűnözésről, az viccesnek tűnik, pedig semmi más nem csináltam, mint ugye a kvázi a cigány bűnözés narratíváit, meg értelmezési kereteit, meg érvrendszerét alkalmaztam a fehérekre. És ugyanúgy igazam lett. Meg annyi, ugyanannyi érvet találtam rá. De sok zsidót beletettél. Hát igen, nem számoltam a társadalmi bőrszínnel. Ugyanúgy a holokauszt relativizálásnak az érveit, a narratíváit, az értelmezési kereteit alkalmaztam, mint Trianon relativizálást, kvázi Trianonra, mint a legnagyobb nemzeti trauma, ugye a liberális térfélen, vagy balliberális térfélen a holokauszt, a jobboldali nemzeti oldalon, népnemzeti oldalon, meg értelemszerűen Trianon. Tehát alkalmaztam a másik nagyon traumatikus, neuralgikus magyar élmény világra azt az érvrendszert. Na, tudod, ha az vicces, akkor ennek is viccesnek kéne lenni. Tehát, hogy van az, hogy a holokauszt tagadás érveit azokat halálkomolyan vesszük, de a Trianon tagadás videó az meg egy vicc. És röhögsz rajta, vagy felháborodsz, de senki sem veszi komolyan. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy a cigánybűnözés érvei azok halálkomolyak, és halálkomolyan identitásokat képeznek, míg a fehérbűnözés érvei azok meg hát jó, hát a Puzsér trollkodik. Igen. Azt hiszi vicces. Nem, akkor még nem volt ez a szó, hogy trollkodás. Igen, nem volt még ez a szó. De én már akkor is tudtam, hogy mit jelent. Igen, pontosan. Ott figyeltem föl a Puzsérra. Még nem találkoztunk. A Budapest TV-t bekapcsoltuk véletlenül az akkori feleségemmel, és egy elképesztő csávolt a haverjaival, ott ilyen trollkodik össze-vissza, ugye ez a szó nem létezett, de ilyen szélsőséges. Bazd meg, én még ilyet tévében nem láttam, és mondtam, hogy bazd meg, de jó fejek. És de kár, hogy én nem vagyok ott. Nekem is lenne ott gondolni való. Aztán itt lettél. Igen, de nem ismertelek titeket, tehát később nem tudtad, mennyire jó fejek vagyunk, nem, csak nem feltételeztél valamiféle jó fejséget, de nem láttad a hegy csúcsát. Várjátok, egyébként azok a műsorai a Budapest sokkal jobbak, mint amit azóta csinált. Volt egy ilyen például, hogy csak reklámokban beszéltek. Tehát ezt az ilyen tévés reklám fasságot cikizték ki, és párbeszédek, hogy mit tudom én a bankból kivettem a pénzt, és elvesztettem, de kölcsönkértem ettől, és megfájdult a fejem, de arra pedig ilyen orvosság ettől, és egy órán keresztül az egész műsor csak reklámokból volt összeállítva, mint párbeszéd. Tehát azon azt hittem beszarok. Kurva jó volt. Az onnan első lemezfetisista vagyok én is. Igen. Nem mondtad Belgáról, az első lemez jó volt, Dopman, első lemez onnantól. Metallica. Izé, és akkor... A fekete album előtti Metallica. Igen, igen, hát Puzsér, tessék. Valamikor még... Még csinált valamit. Na, és de akkor még nem ismerte persze őt a kutya se. De azóta megélek belőle, tudod? Igen. Már nem kell, várjál, már és ez is elég. Azt vettem észre, bocs, aztán megyünk a témára, és kicsit hagy személyeskedjek már. Olyan régen volt ilyen az apun. Csak így a nosztalgia. Volt egy Gang című műsor, amiben szintén részt vett. Én azt nem néztem, én azt a műsort unalmasnak tartottam, és utáltam. És a Robina nem is emlékeztem belőle, csak a Parakovácsra, mert azt ismertem. A többieket nem ismertem, téged se. És most a partizános csávó, a Gulyás Marci csinált egy ilyen Gang nosztalgia műsort, és akkor azt megnéztem ennyi év után, hogy ugyanolyan köcsögök-e a izék, és akkor így a Robi, kurva érdekes volt, a régi Robi ducibb volt, és magasabb volt a hangja. És azóta ilyen mélyebb a hangja. Megváltozott, a magas hangja volt a Puzsérnak. Én, aki ugye sok éven keresztül folyamatában ismerem őt, ezt nem vettem észre, ezt a változást. Csak a régi felvételeidet, bazd meg, magas volt a hangod. De hogy változik meg valakinek a hangja? Az én hangom gyerekkorom óta ilyen. Mutáltam. Most már csak utálkozom. De bazd meg, én még ilyet nem láttam. Vagy kicseréltek. Férfi lett, azt mondja a Csait, hogy férfi lett. Leszálltak a hereim a... Ja. Igen, Szemére majkaimba. És így... És a Mama Hotelt is ott hagytad, ugye? Mama Hotel hagyott ott. Mama Hotel hagyott. Á, jó van, na, ez már nem olyan vicces. Na, figyeljetek, visszatérve Robi a történelem hamisításra. Tehát ez a fikció, ez egy picit más, mint a propaganda gyárnak a történelem átértelmezése. Honnan jön ez, hogy bazd meg becstelen brigantik, hogy Hitlert agyon lövik a moziban, vagy rájuk gyújtják? Érted, honnan a faszomból jön ez? Ez mi? Mi ez, mint jelenség? Hollywood elkurvulása keresztezve a posztmodern valóság szétesésével, szétzuhanásával, feltöredezésével, az egyezményes valóság felbomlásával, ez a kettő együtt. Tehát egyezményes a valóság, ennek megfelelően feltöredezik, ennek számos jele van számos művészeti ágban. A zenében a posztmodern betörése a zenébe a jazz. A dekonstrukció, ami már a posztmodernen belül is egy minősített állapot, betörése a zenébe a free jazz. A filmgyártásban is számos posztmodern vonás jelentkezik már egészen korán, például az igazi értelemben vett, tehát nem a Straight Story-ra gondolok, vagy nem az Elefántemberre, vagy a Veszett a világra, hanem az igazi David Lynch-i mozi. Hát a klasszikus posztmodern. Igen, posztmodern. Blue Velvet, meg a Mulholland Drive, meg a Lost Highway. De én ezeket szeretem. Igen, én ezeket kevésbé. Én meg ezek ezek, de a nyálas Lynch-et szeretem. A posztmodern betörése a filmbe. Igen. De itt még ideológiai meghajtóerő, vagy ideológiai tartalom nélkül bomlik fel az egyezményes realitás struktúrája. Ez meg ilyen formalizmus, esztétikai, ez ilyen esztétikai. Igen. És egy idő után a tudatipar meglátta a lehetőséget ebben. És a Tarantino állt ennek a mozgalomnak az élére. Ha bármi lehet realitás, ha realitás egyezményesen meghamisítható, akkor kiszolgálhatunk ezzel személyes, társadalmi és kurzus érzékenységeket. Tehát ezt ideológikus szempontoknak vethetjük alá, és kiszolgálhatunk vele egy olyan elvárást, amely elvárás az egész dolognak funkciót ad. Mert a David Lynch-i értelemben ennek a dolognak nincs funkciója, csak esztétikuma. De funkciót ad neki, kvázi a realitást olyanná hamisíthatjuk, amilyen kellett volna, hogy legyen, vagy lehetett volna, vagy amilyet csak a kurzus álmodik, hogy most egy igazságos világ lenne, ha sosem lett volna rabszolgaság. Akkor írjuk egy olyan múltat, amikor sosem volt rabszolgaság. Ez egy igazságos világ lenne, mondja a liberális kurzus, ha a királynő fekete lehetett volna. Hát akkor lehessen a királynő fekete, bármi lehet, akár tudod, tünde is lehetne, vagy zombi, vagy kraken, de hát abban nincsen ideológiai kredit, abban meg, hogy fekete, abban meg van. Akkor hát legyen ez egy olyan fikció, ami egy ilyen politikailag motivált fikció, egy olyan science fiction, ami hogyha akarom, hogyha meg kell védenem, akkor tulajdonképpen fikció, de valójában egy ideológiailag meghamisított múlt. Mert identitáspolitikai értékválasztást követel meg a kor, és követel meg a kurzus, és ez egyre inkább ilyen nem pusztán kurzus elvárás, hanem egyre inkább ilyen esztétikai elvárássá válik. Hát egyre inkább az élmény, meg az a gyakorlat, hogy ezt a közönség várja el. Már nem az van, hogy a Hollywoodi Filmakadémia várja el, már nem az van, hogy a liberális kurzusnak a fejesei, vagy megmondói, vagy nagy befolyású tagjai várják el, hanem egyszerűen van a liberális közönségnek egy kemény magja, amelyik ezt akarja látni, ezt várja el. Azt gondolja, hogy ez a célja a művészetnek. Erre való a művészet, hogy társadalmilag hasznos legyen. Hogy egy jobb világot teremtsen, és arról van szó, hogy a tudatipar üzemei megmámorosodtak attól, hogy akármit mondhatnak, és akkor az az érvényes. Tehát bármit mondhatnak. És most már az van, hogy nagyon durván visszaélnek ezzel. De nem lesz érvényes, hanem azt mondják, hogy hát ez csak fikció. De így érvényesítik, így érvényesítik. Most gondolunk valamit, hogy mi lenne a helyes, azzá hamisítjuk a realitást, és a mágia erejével az realizálódik, az megvalósul. Értem. Tehát mondok egy példát. A Starsky és Hutch megvan. Nyilván az egy sorozat, meg később egy film is készült belőle, de én a sorozatról beszélek, ami még a 80-as évek, 90-es évek tájékán zajlott. Starsky, zsidó zsaru, Hutchinson, a Wasp, protestáns, fehér heteroszexuális angol száz zsaru, és főnökük, Toby kapitány, a feka főnök. Tehát a néger az, aki lebassza a zsidót meg a fehéret, hogy elveszem a jelvényüket. Most azonnal rakja ide a jelvényét. Takarodjanak az irodámból. Ilyeneket mond, tudod, a néger a fehérnek. És ott én már akkor működött ez a dolog, csak akkor én, tudod, valahogy még ez még így nem jött át. Tehát én akkor néztem a Starsky és Hutchot. Meg újszerű volt meg azért. Meg én gyerek voltam. Újszerű is volt, gyerek is voltam. Nem jött át, hogy itt most valójában egy valóság képzés zajlik. Tehát, hogy most gyártanak egy olyan kulturális precedenst, egy olyan kulturális diskurzust, ami kulturális diskurzus majd képez olyan feketéket, akik így beszélnek fehérekkel, képez főnököket, akik fehéreket utasítanak, nem pusztán fehéreket, zsidókat és fehéreket utasítgatnak. Ez már tényleg science fiction. De ők úgy gondolták, hogy merjünk nagyot álmodni, mi vagyunk a tudatipar, bassza meg. Amit kitalálunk, jó, holnap az lesz Amerika. És ez lett a Starsky és Hutch. És tudod, a zsidók integrációjáról szólt a dolog, arról, hogy Hutchinson, az amerikai államalkotó, meg nemzetalkotó, vallású és származású csávó, meg Starsky, a zsidó csávó, a legjobb barátok, a legjobb kollégák, és Amerika oldalán állnak mindketten, és Dobby kapitány a főnökük. És tudod, már akkor létezett ez a működés, de valahogy nem tolták úgy az arcunkban, nem olyan arrogáns módon művelték, valahogy az egész dolog szerethető volt, nem éreztük azt, hogy emögött ott van egy politbüró, amelyik így veri az asztalt, hogy mit akar látni. Lando Calrissian, Star Wars. Jó, a Lando már ott volt a Star Wars-ban, aki Lando fekete volt, azt hittük jó, elárulta a hőseinket, kiderült, hogy gonosz, aztán mégis megmentette a hőseinket, kiderült, hogy mégis jó. Hát meg lettünk utaztatva a ültetvény vonaton. Voltunk lent is, fönt is, és végül aztán kikötöttünk ott, hogy Dobi kapitány. Na, világos. Világos. Figyelj, és akkor, amikor én mögött, mondjuk a besúgó mögött politikai szándékot, meg a NER-t vélem fölfedezni, mert a korai fideszesekre emlékeztetnek engem az ellenállók, akkor tévedek, ez egy optikai csalódás, mert pusztán csak ez a fajta tudatipar szűrődik át ide Magyarországra, és tényleg csak egy üzlet, egy üzletileg prosperáló valamit akartak volna egy nézhető sorozatot. Érted? Hát kétszeresen is érzik csalódás, hiszen hát azért Kövér Laci bácsi azért akárhogy is az MSZMP politikatudományi intézetének munkatársa volt. De én most nem a Fideszről akartam beszélni. Jó. Csak most akárhogy is Orbán Viktor kis titkár volt, akárhogy is. Tehát mégiscsak rosszul látod a dolgot, amikor a Fideszre asszociálsz. Igen. Akkor is érzik csalódást, hiszen a történelem az történelem, amit meg nem hamisítják. De 89-ben már ilyesfajta Fidesz jelent meg. Hát jókor kell váltani, nem? 90-ben rájuk szavaztam, baszki. Nem kell hencegni. Na. Jó, hát figyelj, szerezhettél volna pártagkönyvet is. Egészen három számjegyű pártagkönyved lehetne. Ezért pártag voltam a független kisgazdapártban. De se tudtad, hova kell belépni. Pár hónapig. Még Tordján nem volt, amikor kiléptem. Na, visszatérve a témákra. Tehát, hogy figyelj, ennek mi a lefutása és mi az eredménye? Tehát, hogy odáig megy szét a valóság, amikor már a történelemkönyvek az érvényüket vesztik, alternatív történelemkönyvek jönnek létre, nem hiszünk a történelemkönyveknek, konteóknak hiszünk, ilyen filmeknek hiszünk, sorozatoknak hiszünk. De az van, hogy nem is kell, hogy higgyél nekik. Nézd, szórakozz rajta, és történelemként kezd el funkcionálni. Nem kell, automatikusan. Nem kell, igen, nem kell, hogy történész legyél, vagy precíz, úgy képzeld. Precíz, így van, precíz. Figyelj, látod a Nagy pénzrablás című sorozatot? Spanyol, aztán átvette a Netflix, ezt tuti a Netflix, mert most néztem egy napja, és aztán megjelennek benne melegek is, meg már transznemű is van benne. Eredetileg egy ilyen jó kis komcsi sorozat. A Bella Ciao-t éneklik állandóan, érted? Az ilyen vörös ruhába öltözött pénzrablók, és van egy ilyen bankellenessége, meg államellenessége, érted? Tehát, hogyha akarsz látni, hogy milyen önképe van ma az ének, miközben ugye Netflix nagy tőke van mögötte, tehát milyen önképe van ma így a balosságnak, baloldalnak, akkor ezt a sorozatot ajánlom, de akkor most erről nem fogunk beszélni, mert ezt se láttad. Jó, vazd meg. Te vagy pedig a nagy sorozatnéző. Na, térjünk vissza izére. A történelem hamisítás kapcsán mélyüljünk el egy picit másba. Itt Közép-Kelet-Európában nagyon sok mindenben hasonló a helyzet, mint Latin-Amerikában. Talán nem ennyire durva. Bár a franc tudja, tehát Oroszország van annyira durva, vagy Ukrajna, mint mit tudom én, Brazília? Vagy ez a Ecuador, vagy ez a hasonló. De nézd, más stílus, meg más kultúra, meg más a zene, meg meleg van, itt meg hideg, oké, de hogy kurvára hasonló sok mindenben. Félperiféria, tehát valahol a nagy nyugati kultúrkörnek a szélén van, tehát jönnek nyugatról a minden, és feudális struktúrák. Kőkemény bűnözés, latifundium, nagy birtokrendszer, és van egy olyan, hogy mágikus realizmus. És amíg a centrumban tombol a realizmus és a szürrealizmus, és a szürrealizmus a realizmussal verseng a valóság leírásáért, ugye a realizmus az a társadalomtudományokkal tart erős kapcsolatot, a szürrealizmus meg a freudizmussal, a tudattalannal tart fenn erős kapcsolatot, addig, ahogy távolodunk az amerikai kontinensen dél felé, európai vagy eurázsiai kontinensen kelet felé, a centrumtól, a félperiférián át a perifériába, úgy veszi át a helyét ezeknek a mágikus realizmus. Egy olyan műfaj, ami kifejezetten a realitás, az egységes realitás, mint mező feltöredezésére, elbomlására, a realitás élmény szétzuhanására reflektál. Ez az, ami itt Kelet-Európában, ennek van egy ilyen közép-európai gyökérzete Franz Kafkával, meg van egy kifejezetten kelet-európai a Gogollal. Nagyon hasonló a gyökérzete. Nagyon hasonlóak ezek egymáshoz. A fő élmény az az, hogy itt, ezen a tájékon bármi megtörténhet, és olyan mértékben bármi megtörténhet, hogy tulajdonképpen az is lehet, hogy Gregor holnap bogárként ébred. Nincs kizárva, de minden más úgy marad. Tudod, csak egyetlen egy dolgot változtatunk a valóságon, egyetlen, és minden mást úgy hagyunk, és megvizsgáljuk, hogy ez hogyan hat ki a valóságra. Ez a mágikus realizmus, az nem szürrealizmus. A törvényszerűségei a realizmusé, a mágia csak egy elszigetelt, korlátozott, betokozódott jelenségre szorítkozik. Az a jelenség teszi az egész kísérletet, tulajdonképpen egy gondolatkísérlet, azt az egész kísérletet érdekessé és tanulságossá. Ilyen módon többet értünk meg a valóságot, tehát többet értünk meg Gregorból és Gregor életéből és Gregor közegéből, ha bogárrá változik, mint ha nem változna bogárrá. Ha nem változna bogárrá, akkor Gregornak a szerepei, Gregornak az élethazugságai, a körülötte lévő struktúra hazugságai nem engednék a cselekményt kibontakozni, elfednék előlünk a sztori tényleges drámáját, súlyát, érvényét, és az egész egy Csehov lenne. Egy Csehov. Ahol sose a valóságról beszélünk, mindig elbeszélünk a valóság mellett. A valóság feltárásához a valóságot legalább egyetlen elemében ki kell fordítani önmagából. És a valóság feltárul. Leomlanak a szerepek, leomlanak a hazugságok, leomlik a látszat. És kiderül, hogy itt, ahol bármi megtörténhet, ha bármi meg is történik, a szerepeink, a hazugságaink ezt a bármit nem engedik velünk megtörténni, annyira erős a hazugság struktúra. Na, tehát mondod Kafkától az átváltozást. Középiskolás voltam, amikor olvastam, és én hangosan röhögtem rajta. Ezt elmondtam más apun is, tehát aki már hallotta, az csak így fölidéződött bennem, és hosszú éveken keresztül mindig azt mondták, hogy te elmebeteg vagy, bazd meg. Tehát hogy lehet ezen a szörnyűségen röhögni, meg más Kafka novellákon, például a Fegyenc gyarmaton. A Fegyenc gyarmaton az arról szól, hogy ott van egy ilyen büntetés, valaki elkövet valami vétket, de egy kis vétket, hazudik, vagy lop a konyháról valamit. És van egy kivégző gép, belefektetik a csávót, egy szőrlabdát tesznek a szájába, hogy ne folyjon a nyála, meg arra a fájdalmába arra rá tud harapni, leszíjazzák, és így forog a gép, és egy bonyolult szerkezetet ír le a Kafka, és ilyen tűkkel, egy ilyen hegyes tűkészlettel beleírnak a elítéltnek a hátába egy mondatot. Mint légy engedelmes, vagy ne lopj, vagy ilyesmit. És ez 4 óráig tart legalább a processzus, amíg a kínhalállal kivégzik a elítéltet. És úgy mondja a tiszt, hogy hát a büntetés egyszerű, meg itt a rend, meg az igazságosság, meg mit tudom, hiszen az egész állati borzalmas, de annyira olyan valószerűtlen, hogy az ember automatikusan röhög rajta. Egyébként a sztori az, hogy egy újságíró, ugye a Kafka ezt is first personba meséli, tehát ő az az utazó inkább, csak megírja Fejenc gyarmatnak a sztoriát, és a tiszt az panaszkodik, hogy az új parancsnok meghalt a régi parancsnok. Az ő idejében még ilyen pompás kivégzések voltak. kint ült mindenki, egész népünnepé volt. És akkor, amikor elérkezett a halál pillanata, akkor győzött az igazság, és látszott az elítélt, a haldokló szemébe az üdvözülés fénye. És ott ült napernyővel, ott ültek a hölgyek is, és nézték a kivégzést. Egy kis a vért, ilyen kis patakokba elvezették, ilyen kis csatornák. És ezt a új parancsnok, aki reformokat vezetett be, az ilyen külső nyomásra nyilván, ezt a szép tradíciót megszakítva, tehát ma már ezek ott hátul vannak eldugva, a gépet eldugta, és akkor nincs már közönség se, csak az elítélt, akkor két tanú, meg a tiszt, aki vezeti a kivégzést. És ez is parabola, tudod, ahogy változik a kultúránk, tehát eldugjuk ezeket a dolgokat a 20. századra, 19. századra, és tehát egy parabolikus is a Kafkának a novella, és akkor a lényeg az, hogy így mondja tisztnek, hogy hát ő erről nem tud jókat írni, ennél sokkal szofisztikáltabb szöveget nyom le, és akkor tiszt saját maga fekszik be a gépbe. Be lehet programozni a gépet, és azt programozza be azt a mondatot, hogy légy igazságos, és saját magát végzi ki. És állati borzalmas, olyan hangosan röhögtem rajta. És akkor így mondják, hogy bazd meg, te nem vagy normális. Meg első feleségem, hogy te úristen, tehát hogy milyen izé vagy te. Tudod, hogy a Kafka is. És ezt akarom mondani, és akkor hallottam egy előadást a rádióban egy irodalomtörténészről, hogy amikor a Kafka fölolvasta a barátainak ezeket a novellákat, hangosan röhögött rajta ő maga. És aztán a barátai is, és akkor azt mondtam, hogy én megértettem Kafkát. Sokan nem. Az átváltozásokban az volt a legviccesebb, és egyben a legborzalmasabb, hogy már rég undorító féreggé. Utána néztem annak a német szónak, most nem, egy eszét is írtam róla, csak évekkel ezelőtt nem jut eszembe. A zsidókra alkalmazták egyébként azt a bogárfajtát, vagy azt a féregfajtát, azt a német szót, amivé egyébként a németül írt Kafka, ilyen volt csótány. Prágai. Nem magyarul sváb bogár. Jó, mindegy. Zsidó bogár. Jó, de igen, tehát hogy az is parabolikus a átváltozás. De ugye nagyon realisztikusan megír, hogy tényleg kurva nagy bogár, meg a hátán fekszik, meg nem tud fölkelni, meg mit tudom én, és már rég bazd meg a családja ki van készülve, és mit tudom én, kapargatnak az ajtón, hogy mi van oda bent, mert csak ilyen nyöszörgő hangokat hallanak, és a bogárrá változott faszi, aki ügynök, ilyen árusító, ilyen termékmenedzser, azon szorong, hogy mit szól a főnök, hogy elkésik a munkahelyéről. Na ez bazd meg, ez. Ez a kurvára. Azon is, hogy, és akkor és mondja magába, már bogárként, és kívülről nem hallatszik, már nincs emberi beszéde se, és így magába, hogy kedves, nem tudom, József úr, ez is hogy találja ki, hogy nem tudod bemenni a munkahelyére, bazd meg. És aki élt a szocializmusban, az pontosan tudja, hogy a Kafka mi a faszomról írt. Érted? Mi a faszomról írt. És a mágikus realizmusban ez a kurva jó, hogy teljesen abszurd az egész, groteszk is. Ez az eleme totálisan szürreális, ilyen nem történik meg, hogy tényleg bazd meg átalakulsz bogárrá, de mégis a valóságot írja le. Érted? Ezt a valóságot, a realitást. Ezt a realitást. A társadalmi ezt realitást. A perifériás és félperifériás realitást. Ezt a félperifériás és perifériás realitást a mágikus realizmus írja le. Így van. Két álmomat idézném fel. Az egyik az egy visszatérő rémálmom. Újra meg újra az osztályteremben ülök, alig ha egyedül. Bizonyára más is álmodik ilyet. Ülök az osztályteremben, és feleltetnek. És akkor ott kinyitják a naplót, akkor ott lapozgatnak benne, tudod, hogy át tud élni a feszültséget, és akkor felszólítanak engem. De én várok, tudod, várok, hogy így talán nem engem szólítanak föl. Tehát nem azzal kezdem, hogy bassza meg, én már leérettségiztem. Kurvára nincs itt a helyem, hanem tudod, remélem, hogy nem szólítanak fel. És akkor nem kell megnyitni ezt a fájlt, tudod, hogy hát én nekem egyébként nem is kéne itt lennem, ez egy tévedés. És természetesen engem szólítanak fel, és akkor természetesen azt se tudom, hogy milyen tantárgyból feleltetnek. Nem, hogy a tananyagot. És fölállok, és mondom a tanárnőnek, hogy tanárnő, itt valami tévedés lesz, én már leérettségiztem, és akkor eszembe jut, hogy bassza meg, én már érettségiztettem is azóta. Tehát én már azóta elvégeztem az egyetemet, és már tanár is voltam, sőt, érettségiztettem. És mondom a tanárnőnek, hogy itt valami tévedés lesz. És mondja a tanárnő, hogy nincs itt semmi tévedés. Az anyád azt mondta, hogy neked kétszer kell. Ez a... Várjál! Ez a, és ez a ultima ráció ér. Egy pszichológus erre azért tudna okosabb. Ja, nyilván van benne freudizmus, és akkor mondom a tanárnőnek, hogy jó, hát akkor írja be az egyest. És akkor én, de tudod, nem az történik, hogy leülök és beletörődöm, hogy kétszer kell, hanem akkor kimegyek, és megyek az igazgatói irodába, hogy az igazgatói irodában mondjam el, hogy itt valami tévedés van, és ott talán van valami olyan dokumentum, amiben benne van az én érettségim, hogy akkor, és akkor kiderül, hogy akkor nekem nem kéne már tanulnom, de tudod, ott is az van, hogy nem tudok bejutni az igazgatói irodába, mert itt süpped alattam, meg itt csúszok lefelé, meg ja, kurva nyomasztó, és a vége az, hogy hát természetesen le kell újra érettségiznem, és ez a lidérsz nyomás, hogy másodszor is el kell végezned, tudod? Na, a másik ilyen álmom az apámmal. Én imádtam az apámat is, amikor meghalt, az engem nagyon megviselt, és hát nyilván a feldolgozása az apám elvesztésének, az úgy zajlik, hogy az apám álmomban újra megjelenik, találkozunk apámmal, és akkor nagyon örülünk egymásnak, és kérdezem az apámtól, hogy de hát mi történt? Hát úgy volt, hogy te meghaltál. Tehát én úgy tudtam, hogy te meghaltál. És erre mondja az apám, hogy igen, volt valami tévedés. Valami tévedés, valami, tudod, elírtak valamit a jegyzőkönyvbe. Igen. És ebből, és ez a visszatérő álom, és ez a Kafkában is benne van. A Perben a József K. az állandóan hivatkozik erre, hogy itt valami tévedés lesz. Bizonyára valami tévedés történt. A Brazilban, ami tulajdonképpen egy Kafka utánérzés, a Terry Gilliamnek a Brazil című filmje, ott tudjuk is, hogy mi a tévedés, egy rovar ráesik a nyomtatóra, és az egész cselekmény abból következik. Betűt félreüt a rovar miatt, és ebből aztán következik egy félreértés. Na és ez a hivatkozás, meg az ahhoz tartozó tévedés, ez annyira félperifériás, ez annyira mágikus realizmus. Ez a kisember jelzi a hatalmas gépezetnek, a személytelen gépezetnek, ami bedarál mindent és mindenkit, hogy kérem, itt valami tévedés lesz, és a gépezet az ezzel a csikorgással válaszol, ahogy így, igen, tudod, igen. Ledarál mindent, és a csikorgás a válasz. Az a válasz arra, hogy kérem, itt valami tévedés lesz. De egyébként még ilyen holokauszt filmekben is előfordul, tudod, hogy tévedés. Az egyik legjobb, nem, a legjobb holokauszt film, amit életemben láttam, csak a Robi szerint ne soroljam a holokauszt filmek körébe, mert az igazából a holokauszt annak csak egy, mint az ötödik pecsétnél a nyilasuralom, az csak egy díszlete, tehát az is játszódhatna a bolygó bármely pontján. A Klein úr, a Alain Delon játssza a főszerepet, és akkor van egy ilyen hasonmása, akit soha nem lát, és végén őt deportálják helyette. De ott végig ugyanez a személytelen, ugyanez, hogy valami tévedés történhetett. Egyébként a Királyhegyi Pált említettük az előbb, van neki egy könyve az első 100 évem. És Londonból jött haza. Vágod? Háború alatt, 44-ben Londonból, bazd meg! Mert hallotta a Hortinak a proklamációját. Na, és volt egy ilyen film, amit csináltak, egyébként egy szarfilm volt az ő könyvéből, és abba két figura ott a deportált zsidók között. Soha büdös életben nem iszolta ilyet. Na mindegy. Most itt tartunk, hogy az apun szemrehányást leszel, mert iszom. Hát... De ne süllyedjük, ennél mélyebbre már nincsen. Te szoktál lebaszni, hogy sör unikum, az meg én igazi magyar proli vagyok. Próbálok felzárkózni, és te baszol le. És én Coca-Colát iszom. Próbálom a nemzeti szerepcsere, minimumot. Szerepcsere. Ja. Tessék, iszom a zsidó nyálat, bazd meg. Tehát, na, hát, ha átváltozol. Így van. Na, szóval visszatérve erre, és akkor ott két beszélgetnek, hogy miért vannak ott a téglagyárba, bazd meg, amikor a deportálás előtt, és volt valami baleset évekkel ezelőtt, biztos azért, mert valami baleset történt, azért kerülnek a téglagyárba, érted? Na, ez a Kelet-Európa, nekem is van álmom. Na, Királyhegyi Pál volt az, akinek, amikor hajtották őket munkaszolgálatra, akkor az egyik ilyen pribék hátulról puskatussal hátba verte, és ő így elterült a sárban. És akkor mondta Királyhegyi Pál, hogy na most ment el a kedvem az egésztől. Igen. Volt humora. Ilyen kis apró ember volt. Szóval egyébként ilyen örkényes. Abszolút örkényes. Na, hogy nekem is van egy ilyen több visszatérő álmom van, most nem fogok itt ezzel, mit tudom, coming out-olni, de nekem meg a katonaság, a honvédség. Tehát, hogy leszerelés után visszatérő álom volt, és néha még mindig visszajön. Évtizedek óta, hogy újra behívnak katonának. És mondom, de hát én már voltam, ez valami félreértés történt, tök ugyanez. PTSD tipik tünet. Abszolút. Aztán a Konok Péter mondja, hogy neki is ez a katonás álma van, tehát kurva sok ember, te nem voltál ugye katona, neked az iskola volt a katonaság. Nem lettél volna katona, neked is iskolás álmaid lenne. Azok is voltak basszus, tehát a matekból még le kell vizsgázzak matematikából, meg orosz nyelvből. De már mindent elfelejtettem, és még ott lapozom a könyveket, hogy az Istenbe, és fölébredtem, és de kurva jó, érted? Na! Tehát ezek a visszatérő álmok nekem is. És egy picit vigyük ezt, mert itt a társadalmi valóságról beszéltünk, és amikor a múltkor Robival erről beszélgettünk, akkor mondom neki, hogy olvasta, de persze, hogy nem olvastam, és ismeri, a Strugacki fivéreknek, ő ilyen szovjet science fiction szerzőpáros volt, a Stalkert is ők írták. És van egy ilyen kis regényük, az a címe, hogy 1 milliárd évvel a világvége előtt. És ott a főszereplők, ilyen tudósok, akik felfedeznek mindent, ilyen tehetséges szakemberek, mindig ilyen groteszk kalandokba keverednek, és egyre több baj éri őket. És akkor így az egyik előrukkol azzal az elmélettel, hogy a világegyetem védekezik a titkainak a föltárása ellen, és az események úgy alakulnak, hogy letartóztatják valami tévedésből, akkor mit tudom én, nem tudja kifizetni a számlákat, elromlik minden. Tehát ilyen nagyon izé az egész, tehát ugyanez a kafkai. És akkor még annak idején beszéltünk erről, hogy hát a Strugacki fivérek a szovjet államot írták meg valószínűleg a világegyetem helyett. Tehát azért science fiction persze, homeosztatikus világegyetem védekezik a maga autopoetikus rendszerével a fölbomlása, vagy a titkainak a kifürkészése ellen. Ez valójában a szovjet állam az, ami nem engedi, tudod, és akkor ilyen akadályokat gördít. És akkor abban a pillanatban, hogy visszavonod a tanaidat, vagy tudod, mégse fedezett föl azt a matematikai képletet, abban a pillanatban megoldódik a problémát, kiderül, hogy megvannak a számláid, a csekkeid, érted ez nem, a kereszténységben ez úgy volt, hogyha visszavonod az eretnek tanaidat, akkor nem küldenek a mágiára, igen, hanem akkor megmenekülsz. Mert megtértél az anyaszent egyház kebelére. A sztálinizmusban meg ez úgy volt, hogy nem kellett, hogy visszavonjad, nem is kellett, hogy tanaid legyenek. Tudod, teljesen kifogástalan, politikailag teljesen megbízható voltál mindvégig, és mégis elvittek, és mégis le kellett menni a pincébe, és mégis fejbe lőttek. Tudod? Persze. És aztán hiába vontad vissza a nem létező tanaidat, akkor is agyonlőttek. Ott nem lehetett jó fejnek lenni. Igen. Ott nem lehetett jó fejnek lenni. Figyelj, úgy lőttek, tehát közben mondod, hogy éjjel Sztálin, tarkon lőnek, az csá. Igen. Igen. Igen. Hát erről írta azt az Orwell, hogy teljesen párthívővé teszünk. Teljesen megtisztítunk téged mindentől, ami mocskos, mindentől, ami a nagy testvértől idegen, mielőtt agyonlövünk. Hát tökéletes hívévé teszünk téged a nagy testvérnek, teljes szívedből fogod szeretni a nagy testvért, majd agyonlövünk, majd kilövünk, elégetünk, és kilövünk a stratoszférába, bazd meg, hogy nyomot sem marad. És de ennek már mi az értelme, hogy a 100%-os hogy valójában a terror nem eszköz, hanem cél. Nem arra szolgál a terror, hogy te megváltozz. Nem te vagy, nem a te átváltoztatásod a cél. A cél ennél magasabb rendű. A cél maga a hatalom. Maga a hatalom. És a hatalom kiszámíthatatlansága. Nehogy azt hitt, hogy ki tudod játszani a hatalmat azáltal, hogy megváltozol. Nehogy azt hitt, hogy pusztán azáltal, hogy te szereted a nagy testvért teljes szívedből, azáltal a párt téged visszafogad. Vagy akár befogad. Na, világos. Az a lényeg, hogy te semmi vagy, vájjezzé a semmivé, és fogadd el, hogy bármikor agyonlőhetünk. Igen. És igazunk lesz, ha agyonlövünk. Értsél is egyet minden percben azzal, ha agyonlövünk. És utána miért lövünk ki az űrbe? Hogy nyomot sem maradjon, hogy emléket sem maradjon, hogy tudod, a te lázadásodnak, ami talán meg sem történt, ne is legyen mementója. Ja, igen. További sajátossága a mágikus realizmusnak, meg ennek a perifériás tudatállapotnak, meg létállapotnak a magánexisztencia folyamatos kijátszása a közösségi egzisztencia ellen. Tehát te közösségi lény vagy, vannak ideáid, eszméid, amik által a közösséget, meg a társadalmi létet detektálod, értelmezed, álmodod, és van a magánexisztenciát, tudod, a húsvér porhüvelyed, aminek enni kell, aludni kell, élni kell, levegőzni kell, és ez a kettő, ez a centrumban, ez soha nem dilemma tárgya. A centrumban ez kettősség, az ember kettős lényege, mint a teste és a szelleme, mondjuk. És ez a kettő, ez természetszerűen az ember két dimenziója. De ahogy távolodsz a centrumból, mondom, Amerikában délfelé, Eurázsiában meg kelet felé, úgy válik ez egyre inkább dilemmává. Melyiket válasszam? Nyilván a személyes egzisztencia fontosabb, mert a személyes egzisztencia alapja a közösségi egzisztencia. Tehát nekem lélegeznem meg, élnem kell, meg aludnom kell, meg ennem kell ahhoz, hogy belőlem szocializmus épüljön, vagy bármi egyéb. A mártíroknál fordítva van, meg a hősöknél, azok ezt áldozzák föl a másikért. Igen. Tehát van egy kisebbség. Igen. Mindig volt egy kisebbség. Igen. Vagy de szeretnénk, ha lenne ilyen kisebbség. Nekem de volt, nem volt, volt. Nálunk az 1956, meg az 1849, az bizonyítja, hogy volt ilyen. Ja. Tehát az aradi vértanúk, meg tudod, a maléterpálok, meg Angyal Istvánok, meg Nagy Imrék, azok ezt tették valójában. Mansfeld Péterek. A személyes egzisztenciát feláldozták a közösségi ábrándért. A nagyobb, magasabb rendű eszmékért. Ami tulajdonképpen egy forradalmári attitűd. Nem ellenforradalmári, hanem forradalmári attitűd. Ilyen értelemben... De bocs, a királypártiak is csináltak ilyet. A tényleges ellenforradalmároknak is megvoltak ezek a hőseik, akik feláldozták magukat, meg az életüket, meg mit tudom én. De nem a forradalommal, meg a forradalmársággal. Vandénál, meg ilyesmi, reménytelen küzdelmekbe mentek a köztársaság ellen. De nem a forradalmársággal született ez, és az lett átvéve, vagy kifordítva? Rozsák lett. Vagy szembeállítva? Mondta, hogyha előre megyek, kövessetek, ha visszafordulok, akkor meg lőjetek agyon. Tehát tudod, ez az abszolút fanatikus királypárti. Tehát nem az a züllött arisztokrata, tudod, aki Londonba menekült, vagy lenyakaszták, mint egy csirkét. De az nem forradalmi élmény akkor is? Nem ez a forradalom? Ez a forradalom, amikor a közösségi egzisztenciáért a magánexisztenciát feláldozom? Akkor is forradalmi élmény, mert az ellenforradalmi élmény... Ha tényleges, explicit tartalma ellenforradalmi, akkor is forradalmi. Ezt mondod. Igen. Egy ilyen más szintből. Igen. Meta szintből. Az Isten számára, na! Csak szarszó az, hogy forradalmi, de mindegy, mert az nem ezt jelenti. Én inkább azt mondom, hősies. Maradjunk annak, hogy heroikus. Tudod? Hogy az igazi ksatria viselkedik. A harcos. Ez. Ja, ja, ja. És a Giordano Bruno is ilyen volt? Az egy cinikus fasz volt. Írtam róla cinikus, egy drámát. De igen, írtál, de a cinikus... Olvastam. És a cinikus fasz, az tényleg feláldozza az életét azért, amit gondol? Hát... A halála nem hitelesíti, ahogy a Nagy Imrét? De lehet. Igen. Magyarországon nagyon rossz. Tudod, azért a vértanukra, azt mondani, hogy cinikus faszok. Nem. De volt olyan vértanú, aki egyszerűen csak balek volt, tudod. Nem akart ő vértanú. De Giordano Bruno... Giordano Bruno nem. Ő szinte kiprovokált az egészet. Így van. Na, figyelj! Egyébként rossz véleménye volt Magyarországon. Na, szóval arról van szó, hogy... Ezt hadd mondjam már el... Azt írja Giordano Bruno, hogy milyen barbár figurák laknak Szkíciában. Na mindegy, csak ennyit akartam mondani. Hát ezért érdemes volt, baszott. Arról van szó, hogy az állam, vagy akkor úgy mondom, hogy a hatalom, az rendszeresen megzsarolja az egyént a félperiférián meg a periférián a személyes egzisztenciájával. Mert a közösségi egzisztencia... A közösségi eszme világ a személyes egzisztenciával, az alváskényszerével, az evéskényszerével, a lélegzéskényszerével, az iváskényszerével, a személyes létfenntartás kényszerével zsarolható. És ez a zsarolás, ez valójában a centrumban ilyen módon, ilyen formában nem történt meg. Hanem ez a zsarolás, ez a periférián tudott megtörténni. Hát tulajdonképpen az sztálinizmus az erre a zsarolásra alapul. Hát kivéve harmadik birodalmat, azért az már nem a periféria. Érted? Valóban. A harmadik birodalom az elég ilyesmi volt. Valóban, de a harmadik birodalom szerintem sokkal inkább volt fanatizmus, mint megalkuvás. A sztálinizmus az sokkal inkább volt megalkuvás, mint fanatizmus. Odáig menő megalkuvás, hogy éjjel Sztálin névvel rohantak a halálba? Nem, a párton belül nem, de a társadalmon belül. Ja. A társadalmon belül az van, hogy a hatalom folyamatosan megzsarolja az egyént azzal, hogy... Na most ezen én nagyon sokat meditáltam. Leninnek a végakarata az volt, hogy a Sztálint fosszák meg a hatalmától, mert már látta a kimenetelét annak a folyamatnak. Igen. Tehát még felhatalmazás is volt, és ott volt akkor még a jóformán a komplett pártelit, akik összefoghattak volna, szövetkezhettek volna Sztálin ellen. Ott volt a teljes sztálinizmus egészen 53-ig. Bárki megölhette volna. Odaállhatott volna és megölhette volna. De nem tette senki. Mert mindenki tudta, hogy ha én megölöm Sztálint, lehet, hogy megmentem Oroszországot ettől a rettenettől, de... És itt két dolog jön. Két következmény. Az egyik az, hogy mi jön utána. Mi jön Sztálin után? Vállalom a felelősséget azért, ami Sztálin után jön? És erre senki nem tudott megnyugtató választ adni. Így aztán az lett a következmény, hogy Sztálin utasítására beríja, mindenkit sorban egyenként lekísért a pincébe. A másik kimenetele a dolognak meg az, hogyha a Sztálint én megölöm, akkor lehet, hogy megmentem Oroszországot Sztálintól, de akkor nem csak engem fognak azután kivégezni, hanem mindenkit, akit ismerek. Tehát nem csak a családomat, az összes barátomat, minden, az NKVD mindent tud rólam, és mindenkit, aki nekem kedves, meg fognak ölni csak azért, mert én ezt tettem. Tehát készen állok-e arra, hogy minden embert, akit csak ismerek, a halálba küldjek azért, mert én meg akarom menteni a sztálinizmustól Oroszországot, vagy Szovjetuniót, de ki tudja, mi jön azután, és egy valami biztos, hogy én nem, és senki sem, akit ismerek, vagy a jóba vagyok. Ez a ultima ráció kijátszása a magánexisztenciának, az közösségi egzisztencia ellen. A magán létnek a magasabb eszmék ellen. És ez annyira jól működött, hogy senki nem volt az egész Szovjetunióban, a pártban sehol, aki a Sztálinhoz oda mert volna menni, és agyon merte volna lőni. Inkább kivárta mindenki egyenként, hogy a Beria oda jöjjön hozzá, és belesugja a fülébe, hogy öreg, most megyünk a pincébe. És akkor mindenki azt mondta, hogy értettem, Beria elvtárs, eljött az én időm is, akkor menjünk a pincébe. És akkor lementek a pincébe, és agyon lőtték az illetőt. És a hatalmi harc csak a Sztálin halála után tudott elkezdődni. Sőt, a második világháború, vagy ahogyan a szovjet ember nevezi a nagy honvédő háború, az annak a tanúsága volt, hogy bárki is, aki megölte volna Sztálint a 30-as években, amikor a terror még az igazi volt, az talán elveszejtette volna a Szovjetuniót. Vajon az, aki megölte volna Sztálint, és akinek a politikai elképzelései szerint folytatódott volna a Szovjetunió, Buharin, vagy Trocki, vagy Kamenyev, vagy Zinovjev, meg tudta volna védeni a Szovjetuniót a nagy honvédő háborúban a Waffen-SS és a Wehrmacht támadása ellen? Meg tudta volna? Vagy ahhoz Sztálin kellett? De a történelmi tudatban, az orosz ember történelmi tudatában a Sztálin megigazult. Ez a magyar ember történelmi tudatában már nem biztos, hogy egy jogos igazolás, de minden esetre az orosz ember történelmi tudatában megigazult az egész 30-as évek és a teljes terror. Megigazult a holodomor. Megigazult minden, amit Sztálin csinált, minden rémtett, amit elkövetett az orosz nép, meg az ukrán nép, meg az összes nemzetiség ellen, mert a terror mentette meg a Szovjetuniót később a második világháborúban. A terror, ami tehát valójában az volt a vörös hadsereg sikerének a kulcsa, hogy a vörös katona jobban félt Sztálintól, mint Hitlertől. Jobban félt az NKVD-től, mint a Waffen-SS-től. Mi lett volna, ha nem fél jobban? Mi lett volna, ha a Szovjetunió egy élhető ország? Lett volna esélye Hitlerrel szemben annak a Szovjetuniónak? És amikor az orosz ember felteszi magának ezt a kérdést, akkor arra jut, hogy nem tudja, de gyanakszik arra, hogy nem. És ez ebben érzem azt, az egész Sztálin rehabilitációnak az erkölcsi fenéksúlyát. Ebben a meggyőződésben, hogy valójában az orosz emberrel, meg az orosz élettel a legjobb, vagy a legbiztonságosabb, ami történhet, a sztálinizmus, hogy jobban féljen az orosz ember Moszkvától, mint bármitől. Aha. Kurva nyomasztó. Kibaszott nyomasztó csávó vagy. De figyelj, a cárt megölték. Sándor cár ellen már merénylet volt, abba is halt bele. Volt magányos merénylő, basszus. Vera, nem is tudom ki, aki egy tábornokot agyonlőtt, és ünnepelték a cárizmusba, a izébe, érted, a feudális elnyomásba. De az mertek már... rá, és szakrális uralkodó volt a cár, Robi. Nem alkotmányos monarchia volt, nem olyan volt, mint György király, faszt. De... Érted? És rálőttek a cárra. De az már annak a jele volt, hogy a cárizmus gyengül. Az már annak a jele volt, hogy a cár nem tudja megszervezni úgy Oroszországot, ahogy Oroszország... Nem igazi terrorista. Nem igaz. Na, arról van szó, hogy nyugatról hömpölygött egy hatás. a nemzetállamok születése, a birodalmak felbomlása, vagy a birodalmak nemzetállamokká átalakulása. Maradhatnak a birodalmak, de csak akkor, hogyha egy nép, egy nemzet. És abból tudsz birodalmat szervezni, akkor az korszerű. Ha nem, akkor nem. Ennek megfelelően a kis német egység, vagy a Berlin által vezetett második német birodalom korszerű, osztrák-magyar monarchia nem korszerű. Ez a sok nemzetiségű, korona által összetartott, arisztokrácia által képzett hatalmi struktúra nem korszerű. Nemzetállami struktúra, ami birodalommá tud szerveződni, korszerű. És Oroszországot érte ez a kihívás, érte ez a hatás. És a történelem azt a következtetést diktálta, hogy a cárok által fenntartott struktúra, sok nemzetiségű arisztokrácia által uralt birodalmi struktúra nem korszerű a osztrák-magyar monarchiához hasonló, nem a második német birodalomhoz. Hisz sok nemzetiségű arisztokratikus birodalom nem nemzetállam. És érte ez a kihívás Oroszországot. Ebben az értelemben mondom, hogy Oroszország gyengült. Ennek a jele volt az a merénylet. És erre a válasz a terror fokozása lett. Ha nem lehet egybetartani a tekintély által a sok nemzetiségű feudális struktúrát, akkor átszervezzük egy jakobinus diktatúrává. És úgy majd összetartható. Rendelünk mögé egy világforradalmi ideológiát, egy nagy küldetést, hogy a világ népeit felszabadítsuk, de azt aztán meghamisítjuk szocializmus egy országban, béketáborrá szelidítjük, nem akarjuk mi annyira provokálni a világforradalmat, inkább a magunk hatalmát akarjuk, de akárhogy is újraalkotjuk, és egyébként a putinizmus a legeslegújabb változata ennek, a legeslegújabb degenerációja ennek, ennek a birodalmi Oroszország újjáélesztésének, minek? Az ellenállásnak a nemzetállami ébredéssel szemben. Oroszország továbbra sem akar nemzetállami ébredést, hiszen egyrészt a keleti blokk sok nemzetiségű, ha szűkebbre vesszük az értelmezést, a Szovjetunió sok nemzetiségű, de ha még szűkebbre vesszük az értelmezést, Oroszország maga is sok nemzetiségű. Én nem akarja a nemzetállamiságot, mert az Oroszországot megfosztaná a birodalmi szerepétől. Olvastál Alekszandr Dugint? Putyin Rasputinja. Megölték a lányát. Ismerem. Na, neki ez a nagy eurázsiai nyugatellenes birodalom az álma. És mondja, hogy nekünk magyaroknak is ott van a helyünk, köztük, Isten hozott minket, tényleg. Tehát ez demokrata a szerkesztőség. Még a haverot hívta meg Magyarországra. A vona hívta őt meg Magyarországra, baszki. Még annak idején. Azt hiszem, akkor még nem engedte be őt a Fidesz, mert mint hírhett alapot. De régi vona volt, régi Orbán. Régi, mindenki régi volt. A Dugin az ugyanaz. Igen. Ő önazonos. Na, szóval ez, ugyanez, tudod? Tehát ez a birodalom építés. De kurvára eltértünk a mágikus realizmustól, érted? Mert most visszamentünk a világpolitikára, ami persze egy jó színpad, meg egy hálás téma. De a magánexisztencia kiátszása a közösségi egzisztencia ellen. Vágom. Ez a sztálinizmus. De nem adtunk választ a kérdésre, hogy miért kell szürrealista elemeket betenni a realizmusba, és ezáltal mágikus realizmust alkotni. Igen, de ezek szürrealista elemek. Az, hogy bogára átalakozva, az meg ez egy szürrealista elem. Az egész nem egy szürrealista, a mágikus realizmus nem szürrealizmus, világos. De szürrealista elemek vannak benne. Még te mondtad, hogy mindig is zárványok, az egy szürrealista elem. A középpontban, a centrumban van egy szürrealista elem, de amúgy az egész világ meg úgy normálisan megy. Nem tudom, te ilyen dél-amerikaiakat olvastál, Borges-t, Marquez-t, meg ezeket, tök más, mint a kelet-európai, de az a lényeget tekintve ugyanez, egy kurva jók egyébként, állati mélyek. És egy csomót gondolkoztam, hogy ez mi a fasztolhat ennyire, mi a hatás, már akire hat persze, mi a hatásmechanizmusa, és egyszerűen az, hogy animálja a metaforát. Tehát például ez, hogy egy nagy féreggé alakultál, érted, az, azt, hogyha csak metaforaként kezeled, akkor az egy átvitt értelmű dolog. De amikor mondjuk, hogy mit tudom, férgek. Ti férgek, érted, rovarok, eltaposlak titeket, stb. De amikor ezt animálod, tehát a metafora animáció egy kurva érdekes tudati folyamat, animálod, és akkor tényleg egy valóságos, a metafora megőrzi a metaforikus jelentését, de úgy, hogy közben tényleges férget látsz. Ugye a metafora animációjáról kurva sokat beszéltünk az elmúlt évek, nekem az egyik vesző paripám, dugó van a városban, egy kurva nagy parafa dugó, ez ugye az apunak már az egyik ilyen kedvenc szlogenjévé vált. És meg hát... Már a barát Csaba is megértette. De ők már nem tudják, ez már más generáció, nem tudják ki ez a barát Csaba, mindegy. Ő találta ki a boldog hatalmat. Jó, néhányan még vagytok. Emelje fel a kezét, aki ismeri barát Csabát. Na, ó, hát azért vannak itt veteránok. Boldog az. Hatalmat, elvtársai. Boldog hatalmat. Szóval... És ezzel él... Ugye? És ezzel nagyon sok mindenki él. És többségében vicces. Azért vicces, mert lefokozod a valóságot, tudod? És akkor röhögsz rajta, de egyben olyan furcsa és bizarr, meg borzalmas. Na most egy kurva nagy boggárra alakultál át. Ugyanezt a metaforát csinálta meg a csillagközi invázió. Az eredeti, az első, a második kettő az nézhetetlenül szar, mert az eredeti az egy ironikus valami. A bogarak az emberiség ellenségei, egy idegen faj, de értitek, metafora, az ellenség az bogár, féreg, szupumán. Akit eltaposunk, de hogy rovarvilág belé, nem pusztán, nem párduc bazd meg, vagy tigris, és csak nem is denevér, bogár, tudod, bogár, metafora, és ott írtják az emberek a bogarat, és az emberek meg nácik. A pozitív figurák nácik, bazd meg! És még és akkor válasszál, tudod, hogy rendezte, a rovarral a Verhoeven rendezte, és a egyenruhák, az emberi egyenruhák a harmadik birodalom egyenruháira hasonlítanak, hát sokszor. Tehát például az a felfele ívelő tányérsapka, meg a hosszú fekete köpeny a tiszteken. Szóval az emberek nácik, az ellenség a rovar, és közben az emberiség a jó fej. Érted, ott szerelmek szövődnek, meg ilyesmi. Nem ismerjük a rovarnézőket. Tehát most az ő nevükben ne fogalmazzunk. Az emberi néző az emberrel azonosul. Arról beszélek pont, hogy metafora a rovar, csak animált metafora. Én most átvittem a metaforát egészen a magáról a filmről zajló diskurzusra. Igen. Tehát a rovarnéző alig, ha az emberekkel azonosul ebben a sztoriban, az ő számára ez a sztori arról szól, hogy a geci emberek, akik nácik, igen, hogyan vetették alá a demokratikus rovartársadalmat. Nem, ők se demokratikusak, sőt, ők annyira kommunisták, annyira kollektivisták, hogy amikor erről beszél valaki, akkor mondja az egyik ilyen, hogy tanulhatnánk tőlük, tanulhatnánk a rovaroktól. Nem, a rovarok kommunisták, a emberek nácik, érted? Nagyon kemény, kurva jó Verhoeven, de hogy a faszba engedték ezt a filmet? Ez annyira ironikus, és mindennek, de szándék, egyértelmű a tudatos szándék mögötte, hogy a csávó gúnyolódik. Heinlein regény egyébként, tehát egy híres science fiction szerző. Na, szerintem a mágikus realizmusnak ez a lényege, hogy a metafora animációja. És ezért dupla kód, vagy nem tudom minek nevezni, dupla fenekű a dolog. Egyrészt van egy érzéki hatása, amin kiakadsz, bazd meg, hogy átalakulsz. Mondjuk azt mondom, hogy Puzsér, te egy álnok kígyó vagy, és oda nézek, és egyszer csak egy kurva nagy kobra itt sziszegne mellette, értitek? Na ez ennek a műfajnak a velejárója, vagy a nem velejárója, az a lényegi eleme. De ugye megmarad, tehát nem pusztán kobrává vált, egyébként attól függ persze, milyen kígyóvá, tehát mondjuk egy nagy siklóvá, tehát még csak nem is harap, meg olyan semmi, olyan lábatlan gyík igazából, ugye? Tehát ez a Az a kutya, aki ugat, de nem harap. Vagy fogatlan kutya, vagy hasonló. Szegény Dobmerre mondta, hogy mindegy Moody kutya, ez háromlábú, meg mit tudom én. És akkor alkalmazunk ilyen hasonlatokat, amelyek voltak éppen metaforikusak, és az animáció az azt jelenti, hogy szó szerint elképzeljük. Most az a poén, hogy az álom az ilyen eszközökkel él. Az álom nem tudja lefordítani az elvont fogalmakat, bocsánat, le tudja fordítani, de csak képi nyelvre. Nem tud elvont fogalmakkal élni az álom. A tudattalan nem, tehát csak naturális fogalmakkal. Tehát valami elvont eszme megjelenik álomba, akkor az szó szerint lefordítja. És tulajdonképpen a mágikus realizmus álomszerű. Ezek a novellák álomszerűek. És az a fajta társadalmi realitás, ami az alapját adja, az annyira irracionális, hogy szintén álomszerű. Tudod, itt valami tévedéstől, itt valami ugye valami tévedés, és akkor mész az egyik hivatalból a másikba, tudod? Voltak egyébként neked a reális életben is ilyen, nem voltak, te megúsztad ezeket. Az egyéni psziché, az az álmokban dolgozza fel az életeseményeket, meg a traumákat, meg mindazt a hatást, amivel konfliktusba kerül. Most ahogyan az álom, az egyéni psziché feldolgozó mechanizmusa, az mágikus realizmus a kollektív psziché álma. Ami a centrumban a kollektív psziché valósága a realizmus, az álma a szürrealizmus, addig a félperiférián és a periférián meg egyre inkább a kollektív psziché realitása, az a meghamisított realizmus, hiszen itt folyamatosan színlelni kell, és ennek megfelelően a kollektív psziché álma feldolgozó mechanizmusa, a mágikus realizmus, mert a periférián az ember még álmában sem vonatkoztathat el a fizikai egzisztenciájától, mert folyamatosan veszélyeztetve van, kihívás elé van állítva, fenyegetve van, zsarolva van vele. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jövő héten kedden leszünk megint.